0 secunde. Bine v-am regăsit la Kids Kids in the Mix, live din Mall din Plaza România. Începem așadar ediția de joi și dacă e joi, e weekend la noi. Gata, Kids Kids in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi, ca în fiecare seară, tine 3 ore, de la 7 la 10. Ana Lesco vine vreo 30 de minute alături de noi, o să vorbim cu ea despre noul single, ne povestește cine l-a făcut, cu cine l-a făcut, de ce l-a făcut, unde l-a filmat și așa mai departe. Așadar, peste jumătate de oră, Ana Lesco invitată în studioul nostru din Mall. Începem primele 40 de minute non-stop hits, nu înainte să vă spunem că așteptăm de richisurile voastre, în primul rând, prin SMS. Mesaje, tarif normal, le trimiteți la 0722 20 60 20. Și dați mind, avem o variantă foarte tare, Shambol. Ne întâlnim cu Pitbull, Neo, Afrojack și Near, Give Me Everything. Și piesă nouă de la Andra, What About Us. DJ Young și Onyx împreună cu voi până la ora 22, live din Mall, din Plața România, la Kiss FM. Asculți doar hit-uri! Two more shots, now we in a hot panic. Two girls and I'm ready for jump on it. Two to my word and I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Heads up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on, push it on me.

Kiss FM, asculti doar hituri. Stai că încă nu ne-a dat ID. O să vină și ID-ul. Hai să luăm SMS-ul 0722206020 pentru șefa mea de la Max Store, Alina, și colegile mele scumpe, Gabi și Adriana, cu mesajul: vă iubesc foarte mult, nebunelor. De la Floarea: mersi mult cu pici, băieți. O pupăm și noi, sau le pupăm și noi. Salut, Kiss, vreau să fac și o dedicație pentru iubita mea, Nicoleta. Și continuare aici, din Berclean, cu mesajul: te iubesc mult, Florin din Brăila. Hello, delic toate piesele din seara asta, vă, dar și mie, sunteți cei mai tari, Tatiana din Vaslui, bravo! Bravo, DJ, vă iubim și vă apreciem atât eu cât și soția mea, care este acum în Spania, Calota Marius din Turceni Gorj. Calota, cred că era. Da, dorim acolo spola treabă și să vină cu bani acasă. Și cineva care ne întreba cine cântă piesa anterioară, era vorba despre Andra, What About Us. Andra, What About Us. DJ Anc și Olic sunt împreună cu voi. Vă invităm să intrați, ca de obicei, pe www.kissfm.ro/superstar. Pentru că la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Acolo te loghezi cu contul tău de Facebook și vezi ce nebunie iese. Bun, continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Arash, Broken Angel, Fly Project imediat și apoi Adrian Neftimie, Last and Found. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, tu se doram, de ce-și mea man, gherie nade. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo.

de minute. E momentul să vă spunem că suntem în cele 40 de minute non-stop hit. Și dacă e joi, e weekend la noi. Dacă e joi, e weekend la noi. Și dacă vine weekendul, vin și petrecerile Party People. Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young, se întâmplă sâmbătă seara în Focșani, în Pulse Studio. Ne vedem acolo la o super petrecere. Iar partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă mâine seară în Club Sweet Escape din Craiova. Iar sâmbătă transmitem live din Club Scala, Piatra Neamț, în direct pe Kiss FM, de la miezul nopții cu Mr. Boba în studioul Kiss FM. Am dat stratul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România acum 3 minute. Acolo în dreapta, în partea din dreapta wall-ului nostru, găsiți postarea lui DJ Young. Posturi recente ale altora pe Kiss FM, adică am trecut și noi acolo postarea pentru dedicații și le vom citi în următoarele 10 minute. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Moricante, Yeke Yeke, Don Omar și Lucenzo imediat, Dansa cu Duro, remixul DJ Tyna în Chris Fess. Și vine și Ana May cu City Lights. Live din Mall, din Plața România. Puțin mai încolo, ne întâlnim cu invitata de astăzi. Ana Lesco vine în direct în studioul Kiss FM din Plața. Ana are piesă nouă, are videoclip nou, foarte, foarte frumos. O să vină, o să ne povestească despre el, o să facem poze, filmuleți și așa mai departe. La Kiss FM, ascult doar hituri! Become

Kiss-urile venite pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Mihai zice pentru Andreea, la mulți ani toată inima. Laura vrea pentru mătușa mea Andreea, cum să te iubesc foarte mult, și pentru voi băieți Olic și Young, un big kiss. Alexandru pentru puiuțul meu Bogdan, care astăzi este ziua lui, ziua lui cu mesajul la mulți ani te iubesc. Zinia, hello boy, să-și dori și un kiss pentru toți prietenii mei și pentru voi. Andreea Dinu pentru Laura cu mesajul cu Bridge, melodia Sunrising Mysterious Girl. Tania vrea pentru Andrada, Andreea și Adina. Trian vrea pentru Pisomani, de-abia aștept sâmbătă seara să sărbătorim 2 ani de Scala. Hey, ne vedem. Și vreau și eu Felipe, DJ Bon, Micaela, vă rog frumos. Vine cu siguranță puțin mai încolo piesa. Mai sunt mesaje, le citim puțin mai încolo. Hai, sunt prea multe, mă. Uite măcar ăsta lung, cineva care s-a chinuit să scrie un derichis lung. Lupașul, ne place că ai o poză la avatar cu un aparat foto, deci nu ți se vede fața. Da. E simplu. Zice așa, vreau și eu un derichis ca în fiecare seară pentru gașca. A, dacă e în fiecare seară, ok, lăsăm pentru mâine. Bun, puțin mai acolo. Hai să citim. Zi-mă, hai, fraților, vin acasă mâine seară. Deci se dă party. Acasă de unde? Și dă pentru voi care sunteți cei mai tari. Party on! Poate a plecat de acasă, cine știe. Ești plecat de acasă? Restul celor... celelalte derichisuri pe care nu le-am citit încă, o să le citim puțin, puțin mai târziu. Pauză scurtă, după pauză ne întâlnim cu încă un hit din playlist-ul Kiss FM și mai apoi cu un nou single, Analesco. La Kiss FM, ascult doar hituri. We'll be right back. Yes. Bring it back. Back to the music faster. Yo. That's the way we do our thing. Kiss FM. I don't know. telefonul nostru. Hello, hello. Bună seara, bună seara. Cu aceeași voce suavă. Ce faci? De unde vii? Foarte bine. Am avut o zi foarte încărcată și încă mai am. Mai am. Așa trebuie să fie zilele. Da. Dacă nu sunt încărcată, e o problemă. Așa este. Sunt la, în promovare. La câte emisiuni ai fost astăzi? Astăzi am fost la... Câte am fost la? Două și mă mai duc la încă una. Trei emisiuni TV plus una la radio. E foarte bine, nu? Da. Perfect. Da. Hai să ne spui despre piesa asta pe care noi am văzut-o pe YouTube. În 3 zile ai 65.000 de view-uri pe YouTube, ceea ce e foarte bine la videoclip. Da, mulțumim. Am să vă povestesc că... Ce am să vă povestesc? Zine cine e băiatul ăsta, care tocmai a zis hey yo. Da, băiatul acesta se numește Gilberto, este un cubanez. L-ați adus în România? Este un foarte bun percuționist aici în România. Bun. Da, sunt convinsă că foarte mulți îl cunosc, cunoscătorii. Da. Cei din branșă, cum se zice. Exact. Și o colaborare foarte frumoasă. Melodia este produsă de Adi Cristescu și LLP, Paul. I-am văzut că apar și ei așa la finalul videoclipului. Apar în clip, da? Da, apar. E așa un flash. Da. Și a fost foarte frumoasă colaborarea. Sunt încântată. Și să vă povestesc că câte ceva despre videoclip, nu? Asta vreau să auzi. Asta vreau să auzi. Unde l-ai filmat? Arată afară sau aici? L-am filmat în Thailanda și 3 zile l-am filmat în Bangkok, iar ultimele 5 au fost pe diferite insule de acolo, printre care, într-un final, am găsit și insula vieții, cum îi spunem noi, care ne-a mâncat zilele, da? Și nopțile și orele și tot. Mi s-a făcut și rău pe oceanul acela. Că e foarte, da. Am căutat vreo 4 ore cu o bărcuță, nu vreți să știți. Ai rău de mare? Urmă, sau... Într-un final s-a demonstrat că da, dar nu aveam înainte, da. Orică eram foarte entuziasmat așa și vreau să doream din tot sufletul să găsim acea bucățică mică. Știi cât e, cât e platoul vostru. Da, în final, uite, orice efort e binevenit pentru că este un produs bun. Dacă este un produs bun cum e ăsta, e ok. Da, mulțumim foarte mult. Așa este. Am muncit foarte mult în frunte cu Alex Ceușu. Îi mulțumim pe această cale. Și ce să vă spun, foarte multe peripeții, mai multe... Mai multele v-au furat ceva din mâncare, din casetele. Au încercat să fure, dar n-au reușit. Și am și un making-of unde puteți vedea o maimuțică foarte bătrânică și parcă nu avea nici dințișori, abia mânca acel ananas. Și cu țițișoarele acelea, le-ați văzut așa? Da, foarte tare. Era mai bine să bea un cocktail, dacă ar fi băut un cocktail dintr-un ananas scultat, era perfect, nu? Dacă tot n-avea dinți. Ele furau, dar maimuța cea care m-a mușcat era o maimuță dresată și, paolo, din momentul în care m-a mușcat, s-a produs așa un fel de conexiune între noi și ne-am îndrăgostit foarte tare. Și maimuța înapoi în țară, nu? Și am negociat cu domnul acela, dar nu se putea să s-o iau, nu, că mi-a explicat clar că acolo sunt foarte drăguțe, dar dacă le iei cumva și le crești într-un alt regim, lucrurile se schimbă foarte tare. Iată că aflăm din culisele videoclipului Go Crazy, noul single Analesco împreună cu Gilberto, se pronunță, nu? Gilberto, da. Și, dragii mei, vreau să vă rog foarte mult să intrați pe site-ul meu www.analesco.ro și veți vedea acolo toate noutățile, dar pe site să intrați, pentru că e o chestie serioasă. Pe site și după aia pe Facebook. Deci ea promovează site-ul înaintea Facebook-ului. Ana, de fiecare dată când vine la noi, și updatează site-ul, avem ceva nou pe site-ul ei. Ședințe foto noi, imagini, poze de la videoclip, avem și un afiș aici interesant de lansare. Ana Lesco featuring Gilberto. E un calendar? Sau nu e calendar, e afișul lansării, cum se spune. E ăla pe care îl pui în club, când ea cântă în club, ăsta e la care se pune pe ușă. L-am văzut, am crezut că e calendar. Bine, hai să auzim piesa și apoi ne întoarcem cu Analesco în direct la Kiss Kiss in a Mix. Înainte să ascultăm piesa, vreau să spun o chestie foarte haioasă. Noi, de obicei, studioului nostru de aici, din plața, îi spunem borcan. Ei, bine, Ana, când a venit. Cum ai zis? Vază? Da, zic, cum? Ce frumoasă e vaza asta, bă. Da. Mulțumim frumos, o să punem și flori mâine în ea. Și ne gândim unde să fie apa. Flori, mulțumim frumos. Bun, hai să ascultăm piesa. Vorbim după cu Analesco live aici în studioul Kiss FM. Premieră. Hey yo, yo la que voló en la guaracha, mamita. De la Bada a New York, de Miami la Bangkok. De la Bada a New York, de Miami la Bangkok. Sandunga. Don't you touch my body, body. Don't call me honey, honey. Just cause everybody, body. Locura. Is going crazy. Boom. Looking at my body, body. Won't help you, honey, honey. Do like everybody, body. And just go crazy. De la Bada a New York, de Miami la Bangkok. De la Bada a New York, de Miami la Bangkok. like this food that I made. Premiera nuovo single Analesco împreună cu Gilberto, se cheamă Go Crazy. Am zis bine? Da, Go Crazy. Da, cheamă, da? Da. Are și videoclip official music, îl găsiți pe youtube.com. E un videoclip acum 3 zile lansat. Da, din câte văd eu. Cât ziceai, 64.000 în 2 zile, nu? Da, în, foarte bine. Foarte tare. Avem o rubrică de întrebări rapide, așa, scurte. Te întrebăm dacă ai fi fost și tu ne spui ce ai fi vrut să fii. Ce oraș, ce film, ce mașină. Păi hai să, dacă ai zis de oraș, zine, dacă ai fi fost un oraș, ce oraș ai fi fost? Sau ce oraș te reprezintă? Din România, din lume, de unde vrei tu? Să spunem acum, așa, în seara asta, în momentul ăsta, Paris. Paris? Oh, bun! O mașină. Poți să zici ce marcă de mașină vrei tu. Nu ne supărăm. Un Mercedes. Dacă ai fi fost un film, ce film ai fi vrut să fii? Un film? Wow. Pianistul. Bun. O băutură? Sex on the Beach. Bun. Merge cu videoclipul. Un actor? De ce nu? Bine, sau actriță. Hai să fie George Clooney. Frumos, frumos. Un animal, ce animal te reprezintă? Zi acum. Ce mă reprezintă? Sau, nu, ce ai fi vrut să fii atunci? Nu, hai să o lăsăm așa pe... Ceva, o felină, o pisică sălbatică. Un tigru, nu, da. O bere. Nu, aia cu bere, dacă nu cred că se o? O sticlă de bere, o băutură, o bere. Vara. Trebuie să spun denumirea. Da, neapărat, sigur. Heineken. Bravo. Ok, și hai să fie încă două, un fel de mâncare preferată. Macarone cu brânză și cu ceapă călită. Și o pizza? O pizza. Ce pizza te reprezintă? Ce pizza ai fi vrut să fii tu? Cea cu ananas îmi place. Mediteraneană, parcă, nu? Nu. Hawaii. Hawaiiană. Așa, pizza Hawaii, foarte tare. Bun, am aflat datele de contact, facebook.com/... Analesco. Așa, și analesco.ro și .com, da? Da, www.analesco.ro. Foarte bine, iar pe YouTube aveți videoclipul, baltă maximă cu piesa. Vă aștept, dragii mei, vă aștept. Mulțumim foarte, foarte mult, să fie într-un ceas bun. Punem și poze și filmulețele pe care le-am făcut aici cu Analesco pe kissfm.ro și pe Facebook-urile noastre. Da. Bun, Ana, mulțumim, te pupăm. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și îți dorim baftă cu noul singur. Mulțumim, mulțumim să fie. Și o seară frumoasă tuturor și vouă. Te-am pupat, ceau, pa, pa. Mulțumim, pupa, pupa. Pauză scurtă, vine Alex Mica, Dalinda și apoi ne întoarcem cu a doua oră de mix de astăzi. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss FM. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame. Every night in my mind. care abia acum se trezesc. Ok, bare people, intrăm în ora a doua de mix de astăzi. Kiss Kiss in a Mix live din Mall, din Plața România, din studioul Sticlă Kiss FM de aici, pe care Analescu tocmai l-a botezat Vază. O să-i spunem Vază de acum încolo, nu? Vaza din Plața, bun. Începem o nouă tură de 40 de minute non-stop hits cu Voltaj, de vina pe piesa nouă de la F Charm și Xonia, Alma de la Alma. Plus, că tot am ascultat mai devreme, Dalinda, acum vine Alexino și Starchild cu Señorita. Pe piesa pe care refren avem, cu siguranță știm că avem vocea lui Alex Mica, da? Da, exact, aceeași. Refrenul cu Mica. Hai cu mixul 0722 20 60 20. Aici așteptăm în acest moment mesajele de la voi. O să le citim în fix 10 minute. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Iar-ți suflă în buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care-ți simți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele îmi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele îmi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea.

Summer Kiss, Alexino, Starchild și Alex Mica, Señorita, cu inconfundabila voce, da, lui Alex Mica, pe care o știm acum din ultimele lui hituri. Okay. Dragi prieteni, kissfm.ro/superstar, intrați acolo, vă logați cu contul vostru de Facebook și o să aveți parte de o surpriză foarte frumoasă. O să vedeți ce nebunie iese, e foarte simplu, nu vă costă absolut nimic, totul este gratis. Este o campanie foarte tare, în premieră, în România, deja avem 5250 de superstaruri. Asta pentru că la Kiss FM vedetele lucrează pentru tine. Mesaj avem chiar acum venit la 0722 20 60 20. Bună băieți, sunt Rahela din Măneciu, Prahova, și vreau și eu un Kiss cu Fly Project pentru fostul meu iubit Mădălin, cu mesajul: mi-e foarte dor de tine și încă te iubesc mult, și pentru toți prietenii mei cu mesajul: vă pup dulce și pentru noi. Ok, mulțumim foarte mult. Uite, asta ar trebui să fie un nou nume pentru o nouă melodie, că tot se fac acum melodii cu nume de fete. Ar trebui să facă cineva o piesă: hei Rahela, sau cum e, o Rahela, așa, păi, no? Stai că avem Maria, Dalinda, avem Micaela. Marinela, Micaela. Bun, da, Rahela, uite, noul single Fly Project, Rahela. Bun, Raisa, nu? Salutare, băieți, aș vrea și un delichit pentru toate fetele și pentru voi, dacă se poate, o piesă de la Michael Jackson, Misata Marius din Turda. Vezi, okay, că e Michael, nu e Michel, da? Michel Jackson, cum mai zis tu acolo. Hello, hello, sunt Andrei din Piatra Neamț. Vreau și eu melodia Maria, apropo de ea, că tu zicea, pentru iubirea mea Maria, pentru prietenii mei și pentru voi, sunteți cei mai tari. Abia aștept să veniți la Piatra Neamț. Hei, ne vedem sâmbătă acolo. Ana Rescu, cea mai frumoasă, și videoclipul tău este super tare. Sunt Marcel din localitatea Alparea, te pup. Cred, bine, că e România asta, nu? Sunteți cei mai tari, țineți tot așa, zice cineva. Familia Păun Viorel din Căzănești, Ialomița, după strada nordului, de la numărul 77. Toate melodiile și pentru Nic, cu băiatul lor, cu mesajul: dă-mi semn de viață, zice Nic, semnează Vera. Deci asta cu după, cea mai tare, am auzit-o în metrou la undeva la cineva. Era notat în calendarul după perete. Tare! Asta! Dar asta, dacă era după perete, înseamnă că era la vecin. Era în altă casă. Continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Deep Central, Speed of Sound. Cunoșteați mine și Andra Dam, Can You Feel Love? Plus, Oave Mente, la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. You've got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Spend like deja vu, baby. Got it. De Facebook, i-am întrebat cine sunt compozitorii, de fapt producătorii noului single Analesco. Doi băieți ne-au și răspuns, de fapt răspunsul corect era Adrian Cristescu și LLP, ne-a răspuns corect Lupaș Alexandru și Gabriel Tănasa. Îi rugăm pe amândoi să ne trimită un mail, am scris jos și adresa de mail la care trebuie să ne scrie și le vom ocupa de premii. Și apropo, premiile, da, au câștigat fiecare dintre ei câte un DVD Analesco featuring Gilberto Go Crazy. DVD-ul conține piesa și videoclipul, da, și un poster foarte frumos cu autograful Anei Lesco. Avem podcastul la data la zi. Intrați pe kissfm.ro/kkm, ascultați, downloadați, dați și un like. Totul este gratis pentru a avea colecția Kiss Kiss in a Mix completă. Și că vorbeam de Facebook mai devreme, am dat start de dedichisuri acolo. Așteptăm mesajele voastre, dedichisurile celorlalți, dedichisurile pe care nu le-am citit mai devreme sau dedichisurile oamenilor. Da, pe care nu acolo, așa. Dedichisurile rămase mai pe scurt și mai simplu. Ne ocupăm repede de ele în câteva clipe. Până în alta, hai să continuăm mixul cu Parkplay, Slemaia, Dumbaland, Justify Sex, Guess Who și Demoga, tot mai sus. Și Sunrising, piesa nouă, Mysterious Girl. La Kiss FM, ascult doar hituri mixate, desigur. Salut, sunt Parkplay și la Kiss FM asculti doar hituri.

aici în studioul Kiss FM din Piața România, din Mall. Sunrising, single-ul lor nou, Mysterious Girl se cheamă. E timpul să facem o scurtă pauză, nu înainte să ne ocupăm de câteva derichisuri venite pe pagina noastră de Facebook. Livia zice așa, să fie un derichis pentru familia mea, să știe, pentru voi și pentru prietenii adevărați. Adrian Ștefan vrea Alex Mica, Maria Maria pentru iubita mea Gianina, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. Și Bianca, un derichis pentru familia mea, pentru iubii meu și pentru colega mea de bancă și pentru toți colegii mei din clasa 8-a de la școala Bratia Deal sau Brătia Deal și pentru toți Kissomanii. Hai să ne întoarcem repede după scurtă pauză cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de piesa Non House de la 9. La Kiss FM, ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate, cred că încă 4, nu? Înainte de ora 9. Vedem câte vor încăpea. Până în ora 9, când la 9 vine piesa Non House de la ora 9, bineînțeles. Adele, Set Fire to the Rain, Addictive Elements Remix. Ne întâlnim și cu... încă nu știm dacă să fie varianta originală. E destul de ciudat să mixez drum and bass. De fapt, n-am mai mixat până acum niciodată drum and bass. Și... o să anunțăm imediat. Încercăm. Și piesa e o piesă nouă care prinde acum foarte bine. Hai să spunem ce piesă e. DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now. Foarte, foarte bună piesa, dar nu știm exact cum o să mixăm. Vedem ce. Avem și Aesu Cipengo și mai apoi Cerebel și Helen Kaboom. DJ Action Mix împreună cu voi. Nu uitați, kissfm.ro/superstar. Intri acolo, te loghezi gratis, desigur, cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce filmuleț iese. Ce nebunie maximă se întâmplă. O premieră în România. Și pentru că weekendul e din ce în ce mai aproape, vă spunem că ne vedem la super petrecere în acest weekend. Olic și Dan Fințescu vă așteaptă mâine seară în club Sweet Escape din Craiova. Iar sâmbătă suntem cu partidul Kiss FM în club Scala, Piatra Neamț. De acolo vom transmite live începând cu miezul nopții. Și tot sâmbătă DJ Young vă așteaptă la Kiss Kiss in a Mix Party în Focșani, în Pulse Studio. Hai să continuăm la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. In the mix.

hituri. FM pe telefonul mobil sau pe iPad sau pe iPhone sau pe Android. Intrați pe kissfm.ro, în partea de sus a site-ului nostru găsiți opțiunile pentru descărcarea aplicațiilor prin care puteți asculta Kiss FM pe telefonul mobil. De asemenea, peste o oră la 10 fix în reluare pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro clasamentul Top 10 Like Words prezentate DJ Young. Așadar, un top al like-urilor pentru piesele românești, un top din câte am înțeles doar cu piesele românești, nu? Da, doar cu piesele românești, un top format din like-urile care se dau pe site-ul top10likewords.ro. Nu știu ce să vă mai spunem. Bine, avem 2-3 reclame acolo și apoi piesa Non-House de la ora 9. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM is back. Fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Este un interviu cu cineva și între așa undeva se aude un fragment de piesă. Trebuie cineva să existe care să comenteze, să lase comentariu ce piesă e aia. Întotdeauna cineva întreabă ce piesă e aia din fundal. Am făcut și eu un filmuleț și l-am pus pe YouTube astăzi, mi se pare, nu, ieri l-am pus, sau azi de dimineață, în fine, cum ajung eu de la radio către studioul nostru din mall. Și-a pus în fundal un beat gol de la o piesă. A întrebat cineva, ce piese? Ce piese aia? Cel mai important din filmuleț este ce piese e în spatele imaginii. Bun, hai să vedem derichisul primite de la voi. Pentru Ivan Ionela cu mesajul: voi fi aproape oriunde și oricând, să-ți scutur de pe pleoape tristețea unui gând unde în fiecare clipă vei fi în preajma mea, Nițu Iulian, un poet nedescoperit, încă neexploatat. Așa, hai să mai vedem, da, asta e același mesaj care se repetă de 300 de ori. Uite, asta ar fi frumos. Bună, băieți, sunteți tari și alintați ploaia de la Cluj cu hituri. Aș dări și eu piesa de la Lucky Man Project Party Starter. Mersi, vă salută Ișvan de la Cluj. Domnul Ișvan! Salut, sunt Paul din Bistrița. Vreau și eu un derichis pentru domnul Avram Ioan și pentru Radu Drum Bun și să nu dormiți la volan. Așa-l cheamă pe om, Radu Drum Bun. Salut, sunt Paul din Bistrița. Aș dări și eu o dedicație. Și încă unul, hello, dragilor, ce mai faceți? Sunt Luiza din Prahova și vreau și eu melodia Maria Maria pentru prietena mea cea mai bună, Marina. Și special pentru Madu cu mesajul: ai grijă de tine și de-abia aștept să te văd din nou și te iubesc maxim. Se poate așa ceva, toată lumea Maria, Maria, Maria, Maria, da. Continuăm cu Laurențiu Duță, Shining Heart. Avem și Deep Central, Music Makes Me Free. Și Maia Elvira, împreună cu Cristina, City of Love. DJ Ang și Oryx împreună cu voi. Live din Mall, din Plața România, din studioul de sticlă Kiss FM de aici. After Party facem chiar acum cu piesele de aici. No, hai, lasă-o. Hai că am tăiat basul, atenție. Am tăiat basul? Continuăm cu playlist-ul. Am tăiat basul? Am tăiat basul. La Kiss FM ascult doar hituri. I'm Ciuduță. La Kiss asculți doar hituri. Make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl. pe facebook.com/KissFM România. Start de dichisuri pe Facebook. Da, DJ Ango să dea startul chiar acum. Între timp vă spunem că duminică de la ora 10 ascultați Airplay 100 cu Cristi Nisu. El vă prezintă cele mai difuzate 100 de piese la radiourile din România. Și dacă tot vorbim de topuri, la ora 10 în această seară avem o reluare Dancing Like Words pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro, clasamentul like-urilor voastre prezentat de DJ Young. Continuăm cu mixul nostru, ultimele 50 de minute non-stop hits de astăzi cu Jamie Roon, Shuda, remixul lui DJ Cos, o piesă nouă de la Mia Martina și Masari, Latin Moon. Ne întâlnim și cu Tom Boxer, Morena, G Warner, Deep in Love. Și mai apoi avem și un remix în premieră de la Maximilian și Mepix, remixul oficial pentru... Singurul de remix oficial. Singurul oficial pentru piesa Sofie, semnat J. Murano. Da, Kiss FM, asculți doar hituri! room beneath a blanket, shining stars. I'll spend forever in your e sofisticată, mă. Tu nu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă, mă. Tipa asta e o pagubă, nu e de tine, că e sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Semnat J. Murano. Astăzi e joi, e deja weekend pentru noi. Începând de mâine vă întâlnim cu Marian Boba și DJ Jonesy la Hit Hit in the Mix. Da, ei vor fi tot aici în mall, în Plața România. Hit Hit in the Mix. Hai să luăm dedicații. Facebook.com/KissFM România. Florin zice să fie un dedicis pentru toți prietenii mei adevărați și pentru familia mea. Kiss FM number one. Ok, Martin Geruș de la Martin, atenție. Pentru toți colegii cu toi I, cu melodia Sunrise Zing, Serious Girl. Ce mai avem? Livia zice așa, să fie pentru toți chisomanii adevărați, Cristina de la Cristian pentru toți chitomanii, special pentru DJ Axiolix, cei mai tari DJ. Orice melodie doriți să o puneți, uite, o să fie pentru voi Sahara chiar acum. Andreea, hello babe, vreau și un dedichis pentru zuzele de Zini și Adriana, o seară faină și pupici. Blackstar Radu, un dedichis pentru mama mea cu mesajul să strângă Radu că s-a dus Crăciunul. Nu știu ce asta cu Blackstar Radu, care la Avatar o poză cu Fuego. Oh, da, e fun. Vorbește mama Radu. Zinea zice așa, un dedichis pentru DJ D. Lauren, care sâmbătă va face atmosferă în Club Dansocado din Târgoviște. Bun. Sau poate că nu va face, dacă o să fie răcit sau bun lap sau doare măseaua, nu va face. De unde știi că va face? Noi sperăm să facem primiște. Face, face. Facem și noi mix, continuăm cu Sahara, I Wonder Why. Scrie pian în paranteză, așa da, spus Costi. Da, pian e varianta, da, de la Costi avem, da, avem chestia asta. Deci, Costi a scris pian, să știți că ea e cu pian, da? Bun, vine și Edward Maia într-un remix foarte interesant pentru Stereo Love. Avem și RJ Brona cu Pitbull, You Know It and Love, un remix foarte tare, David May. Un remix și o piesă nouă în playlist-ul Kiss FM, plus Fly Project Muzica, remixul lui Speak One, și v-am pregătit o piesă foarte, foarte fresh în câteva minute. La Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro /superstar și vezi ce se întâmplă cu ID-ul tău de Facebook. I'd do anything, would give everything if I could bring back those nights when you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love me, baby, as I love you, baby, tell me, do you? And then I would tease you and say, I guess I do. I'd do anything, would give everything if I could bring back those nights when we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never ever leave me, do you? And then I would hold you and say, I guess I do.

quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Făcut de Deepside DJs pentru această piesă. Vă spunem că azi e joi, deci e ultima ediție de Kiss Kiss in the Mix din această săptămână. Dacă e joi, e weekend la noi, iar în weekend avem super petreceri. Onyx și Dan Fințescu vă așteaptă la partidul Kiss FM ediția 223. Mâine seară ne vedem în Craiova, petrecem în club Sweet Escape, deasupra confeteriei. Iar sâmbătă petrecem 2 ani de Club Scala în Piatra Neamț, în direct pe Kiss FM. O să avem și un warm-up cu Mr. Boba în studio. Apropo de Mr. Boba, cu el vă întâlniți după ora 22. Și că vorbeam de petreceri, sâmbătă Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young mixează în Focșani, în Puls Studio. Ne vedem acolo la o super nebunie. Continuăm mixul nostru cu ultimele 4 piese din această seară. Martin Solveig, The Night Out, un single nou, piesă foarte tare. Și un remix oficial, A-Track vs. Martin Rework, este versiune nouă a piesei. O ascultăm, nu e premieră, dar piesa este foarte, foarte proaspătă. Apoi ne întâlnim cu Vank, pleacă. Avem și Ciu-cea de la How, Lucas și Marcelo. Și un remix nou-nouț pentru Adrian Sână și Sandra N. Angel, remixul Vanessa Rose Remix. Piesa nouă la Kiss Kiss Remix. Martin Solveig, doar hit-ul! Mâine sus, toată lumea! Hey baby, what's that sound? I'm making a few steps and I'm falling to ground. It's a long shot, but darling, couldn't love it anymore. Come on, come on. Hey baby, give it a try. I can find an answer if you wanna know why. I know I'm a nerd, but give another play to the song. Come on, come on. Out of the sound if we spend the night. piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix. Eu quero tchau, tchau. Adrian Sână și Sandrei and Angel. Vanessa cum? Vanessa Rose. Să înțelegem că este o producătoare, tot ce o e posibil, remixatoare, o fată care produce foarte frumos, foarte tare. Bravo ei, dacă este o fată, îi dorim multă baftă. Dăm repede un search. Vanessa. Sună foarte bine producția. Vanessa Rose. Rose. Să vedem cine este, uităm repede pe Google. E pe iTunes, adică, dar stai așa, e o fată foarte frumoasă. Din câte vedem, este o DJ-ță producătoare. Ești cu capul, uite ce fată foarte tare, bravo. Foarte frumos, da. Vanessa Rose Remix, o fată de afară pentru o piesă pe care o știm foarte, foarte bine. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/video, acolo aveți toate interviurile, toate filmările, toate filmulețele de la Kiss FM și, desigur, videoclipuri noi cu cele mai hot piese ale momentului. În curând o să avem și interviul de ieri cu invitata, sau invitata. Cine a fost ieri invitat la noi? Pe cum ieri? Felipe... Ah, Felipe, așa, invitații da. De ieri, domne. Felipe, DJ Bone și Manda. O să avem filmulețul în rubrica kissfm.ro/video și, de asemenea, cu cea de astăzi, invitata de astăzi, adică Analesco. Asta o să fie, îl punem noi pe YouTube mâine, să facem un montaj frumos. Apropo de video, intrați pe site-ul nostru romanica.ro, Romanica cu K, da, avem un site de video sharing. Poți acolo să-ți pui filmulețul tău, ai un link foarte simplu sus, romanica.ro. Mai avem ceva să vă spun, nu vine Mr. Boba, nu uitați de kissfm.ro, slash superstar, o campanie foarte, foarte frumoasă, foarte interesantă. Intră acolo și cu mediul tău de Facebook, o să vezi ce nebunie iese în premieră în România. Vedetele lucrează pentru tine. E joi, e weekend la noi, seara faină, weekend excelent, vă dorim. DJ Ang și Onyx revin alături de voi, începând de luni, la nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Tot aici din Mall, din Plața România, weekend bestial să aveți la Kiss FM, asculți doar hituri. Stai așa că tocmai am închis. Am închis? Da, s-a închis. Bine, pa, la revedere. Kiss FM.